धड़कनों की ये बेचैनियां है हम सफर पहचानो ना, ठहरी जमीन ठहरा है पर मन में मची क्यों हलचल, चुभती है मुझको क्यों दूरियां।